Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvane illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar, geçmişten ilham alarak bugünümüzü ihya, yarınımızı da inşa etmek için sahabe ikliminde yolculuk etmeye devam ediyoruz. Eğer bugün bizler yepyeni bir Kur'an neslinin yetişmesini istiyorsak, eğer yeniden 1500 sene sonrasından bile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sanki ellerinde yetişmiş gibi bir neslin ortaya çıkmasını istiyorsak, müracaat edeceğimiz kaynaklar elbette ki sahabenin kaynakları, sahabenin ortaya koymuş olduğu hayat olacaktır. İşte bu çaba ve gayretle Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş o ilk ve örnek nesli anlamaya çalışıyoruz. İşte Nübüvvet Medresesi'nin ilk yiğitlerinden bir tanesinin hayat defterinin sayfalarını da bu amaç ile çevirmeye çalışıyoruz. O yiğitlerin ilklerinden, öncülerinden bir tanesi olan Talha İbni Ubeydullah'ın hayat defterinde, hayat yolculuğunda bizlerce yolculuk etmeye çalışıyorduk. Geçen dersi hatırlarsanız Talha İbni Ubeydullah'ın Uhud'daki kahramanlığından bahsetmiştik. Hazreti Ebu Bekir'in deyimiyle gün o gün Talha'nın günüydü. Yani Uhud tamamıyla Talha'yı hatırlatan, Talha'yı bize anlatan bir güne dönüşmüştü. Ve ondan sonra da dostlar, İslam ümmeti, daha o ilk nesil Uhud'u günlerce, hatta yıllarca unutmadı. Nasıl unutsunlardı ki? Unutmayın ki Kur'an sonucu mutlak galibiyet olan Bedir gazvesinden 10 ayet ile bahsederken, sonucu bir yönüyle mağlubiyet olan Uhud'dan 70 ayet ile bahsediyordu. Eğer vahiy, İlahi kelam bize Uhud'u 70 ayetle anlatmış ise, 70 ayette 70 tane mesaj vermiş ise, demek ki Uhud'dan bizim alacağımız çok önemli dersler var. Uhud unutulacak bir gazve değil. Uhud sadece tarihin içerisinde olmuş bir olayı algılamak gibi algılanacak bir olay da değil. Uhud her yönüyle bize halen mesaj veren, halen söz söyleyen, halen uyarılarını ve ikazlarını dile getiren bir gazveydi. Onun için Uhud 1500 sene sonrasından bile her an hatırda tutulması gereken Allah Resulü'nün iştirak etmiş olduğu bir gazveydi. Şimdi Uhud'a gittiğiniz zaman hacılarımız yavaş yavaş oraya doğru yola çıkmaya başladılar. Orayı ziyarete gidenler eğer bu hadiseleri kısmen biliyorlarsa, Uhud'a baktıkları zaman, Uhud'un yanında duran Ayneyn tepesine baktıkları zaman, oraların halen kendilerine konuştuklarını hissedeceklerdir. Ve o tepenin üzerinde Abdullah İbni Cübeyr'in sesine iştirak edeceklerdir. Abdullah İbni Cübeyr anlayanlara ve dinleyenlere o tepenin üzerinden şunu haykıracaktır: biz yaptık, siz yapmayın. Benim okçularım gibi olmayın. Onlar mevzileri terk ettiler. Muhammed'in mesajına, Muhammed'in emrine aykırı davrandılar. Ama eğer siz, onun mesajlarını kabul eden siz, hacı olmak için buraya gelen siz, Muhammedi mesajı öğrenmek ve ötelere taşımak için talip olan siz, benim okçularım gibi olmayın. Uhud'a baktığınız zaman da dostlar, Uhud da size bir şeyler söyler. Uhud o matemli havasıyla size adeta şu mesajları verir. Benim yiğitlerim vardı, bir de o yiğitliklere aykırı davrananlar vardı. Benim yiğitlerim vardı, Hamza gibi, Musab gibi, Abdullah İbni Caş gibi, Zübeyir bin Avvam gibi. Eğer siz Uhud'da adam olmak istiyorsanız, işte size örnek, Uhud'da Hamza gibi olun. Size talihsiz mızraklar gelsin. Vahşi talihsiz mızrağıyla sizi arkadan mızraklasın. Ama siz la deyip Uhud'un meydanına çömelin. Siz Uhud'da Musab bin Umeyr olun. İbni Kamiha'nın kılıcı sizi doğrasın. Siz doğranırken bile Muhammedi sancağı yere düşürmemenin gayretini verin. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın kefaretiyim deyin. Bana gelsin, ona gelmesin diye kendinizi onun yoluna ve mesajına feda edin. Abdullah İbni Caş olun. Verdiğiniz sözün ve duanın arkasında durun. Herkes farklı bir mülahaza ile Uhud'un dağında paramparça olmuş, dağılıp giderken siz verdiğiniz sözün arkasında durun. Ben şehadet için gelmiştim. Onu da almadan gitmeyeceğim deyin. Ve siz Enes bin Nadir gibi olun. Muhammed öldü sesiyle kılıçlar elden düştün. Ama siz Enes gibi Muhammed'in öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var deyin. Ve o davanın arkasında olun. Ve siz Said İbni Rebi gibi olun. Ben Uhud'un arkasında cennetin kokusunu duyuyorum deyin ve cennetin kokusunu orada soluyun. Ve siz Uhud'da Talha gibi olun. Allah Resulü'nü koruma adına elinizi ona siper edin ve o mübarek lisandan Talha'ya cennet vacip oldu müjdesini duyun ve yıllar geçsin. Allah Resulü sizi şehidul hay diye, yaşayan şehit diye nitelendirip gün Talha'nın günüdür diye sizi vefa ilansın. Uhud'da kararan yüzler vardı dostlar. Bir de ay gibi parlayan yüzler vardı. Ve halen ümmet Uhud yaşıyor. Uhudlar bitmedi ve o günlerin kararan yüzleri de ak olan yüzleri de var. Bize düşen yaşadığımız Uhud'larda Muhammedi çehreyi, mütebessim olan o çehreyi Talha gibi güldürmek, üzüntülerden üzüntülere sevk etmemek. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin inşallah. Dostlar, Hazreti Talha'nın Uhud'dan sonraki hayat defteri Allah Resulü'nün her an yanı başında olduğu bir hayat defteridir. O günden sonra siyerin her tablosunda Talha İbni Ubeydullah olması gereken yerde durmuş, kendine biçilen rolün gereklerini yerine getirmeye çalışmıştır. Hemen Uhud'dan sonra Beni Kaynuka gazvesinde o da yer almış. O da Yahudilerin ihanet çetelerini Medine'den dışarıya çıkartma adına Allah Resulü'nün arkasındaki yerini almıştı. Onun akabinde Beni Nadir gazvesinde de yer almış. Orada da yine kendinden bekleneni yerine getirmişti. O yıllarda dostlar, o güne kadar çiftçilikle uğraşan Talha eline geçirdiği kısmi sermaye ile ticarete atılmıştı. Ticaret yapıyordu. Çünkü o Allah Resulü'nden alan el değil, veren el dusturunu öğrenmişti. Müslümanın yaslanmadan hayatını idame etmesinin ne kadar önemli olduğunu hatırlamış ve öğrenmişti. Bunun sorumluluğunu yerine getirme adına o başkalarının emeğiyle değil, alnının teri ile geçinmenin yollarını arıyordu. Ve şunu diyordu: eğer ben Allah yolunda malımı infak edeceksem, başkalarının kazandığı malla değil, kendi elimle kazandığım, alnımın teriyle kazandığım maldan vermeliyim. Ağalık bile yapacaksam şu ellerin kazandıklarıyla yapmak zorundayım, başkalarının adına değil. Bu düşünceyle, bu mülahazayla Talha ticaret yapıyordu. Ama ne zaman Bilal'in hayyal el cihad sözünü duyunca, ticaretini cihadına feda etmenin de kabiliyeti ve mizacı içerisindeydi. Biri birine feda edilecekse eğer, elbette ki ticaretim cihadıma feda edilmeli diyerek Bilal'in o sesinin arkasında o da yer alıyordu. İşte günler Hicri 5. yılın Ahzab ordularının ortaya çıktığı günlerdi. O günlerde İslam orduları büyük bir tehlike ile karşı karşıyaydı. Mekke, Katafan'ı, Bedir kabilelerinin bir kısmını, Bedevi kabilelerin bir kısmını toplayarak İslam ordularına karşı büyük bir ordu hazırlamıştı. İşte öyle bir ordu Medine üzerine gelmeye başlayınca Allah Resulü sahabisiyle istişare etti ve Selman-ı Farisi'nin fikrini, görüşünü kabul ederek kazmalarla hendekler kazmaya başladı. 300 insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emri gereği kilometrelerce uzunlukta bir hendek kazacaktı Medine'nin girişine. O 300 insanın içerisinde Talha İbni Ubeydullah da yerini alacaktı. O da Allah Resulü ile beraber oraya kazma sallayacak, kürek sallayacak ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı memnun etme adına üzerine düşeni yapmanın yollarını arayacaktı. Ordular gelecek, o koca koca hendekleri görünce şok olacak, yüreklerin ağza geldiği o günde Talha da yine sabit kadem olarak Allah Resulü'nün yanında yerini alacaktı. O günden sonra, bir sene sonra, Hicri 6. yılda Zilkade ayında Allah Resulü 1400 sahabisiyle birlikte Mekke'ye hac yapma maksadıyla, umre yapma maksadıyla yola çıkmıştı. Talha da yine orada. Yine o kutlu kafilenin içerisinde, yine Allah Resulü'nün yanında, yine o sancağın altında. O da gidecek, Hudeybiye kuyularının başında duracak. Orada hac için, umre için Mekkeliler onu içeriye almayacak. O da Hazreti Osman'ın katledildiğini haberini alınca Semure ağacının altında Allah Resulü'ne el verecek, biat edecek, varlığını Muhammed'in yoluna harcayacağına dair söz verecekti. O da Kur'an'ın lisanıyla övülecek. O da Allah Resulü'nün lisanıyla cennetle müjdelenecek. O ağacın altında biat eden her fert gibi. Ve bir sene sonra 7. yılda Hayber'e o da katılacak. Ali'ül Mürteza'nın eliyle Hayber'in kaleleri bir bir düşünce Talha da o kaleleri düşürenlerin içerisinde tekbirle o zaferi kutlayacak. Ve gün gelecek, Mekke imzaladığı anlaşmaya aykırı davranacak. Allah Resulü bir ordu hazırlayacak, 10 bin kişilik bir ordu. O ordunun başında Mekke'ye doğru yola çıkacak. Mekke'ye yakın bir yerde, Muruz Zahran denen bir bölgede her sahabisine bir ışık yakmasını emredecek. 10 bin ışık yanacak o gün o dağın yamacında. Talha da o ışıklardan birini yakacak. Ertesi gün dün kovalandığı, Mekke'nin sokaklarında alaya alındığı, annesi ve akrabaları tarafından işkencelere maruz kaldığı o sokaklara Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında muzaffer bir komutan gibi girecek. Mekke'nin sokaklarında dolaşacak yaşlı gözlerle. Burada ben şöyle işkencelere maruz kaldım diyecek. Şurada Nevfel beni Hazreti Ebu Bekir'le iple bağlayıp saatlerce havaya astı diyecek. Şurada annem Sabe binti Hazrem'i bana şöyle kırbaç sallattı diyecek. Ve o hatıraları bir bir yad edecek. Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün ki dün kovalandığımız bu topraklara bugün muzaffer bir komutan olarak girdik diye Allah'a şükredecek. Ve o da Bilal gibi Allah Resulü'nün arkasında Kabe'nin içerisine girecek. Ali ile Efendimiz elindeki asalarla Kabe'nin içinde duran 360 putu birer birer yere devirince o da Bilal ile beraber hak geldi, batıl zail oldu diye haykıracak. Orada da kendine biçilen rolü en güzel biçimde yerine getirecek. Fetihten bir ay sonra Efendimiz daha Mekke'de hazırlık yapıyor Medine'ye dönmek üzere. Bir haber geliyor. Hevazin ve Sakif kabileleri büyük bir ordu hazırlayarak Müslümanlara saldıracak. Allah Resulü onlar gelmeden biz gidelim diye gelen 10 bin kişiye 2 bin daha ekleyerek 12 bin kişilik bir ordu ile Hevazin'e doğru yola çıkıyor. Yolda Müslümanlar İlk kez böyle bir ordu ile gitmenin heyecanı ile biraz gurura kapılıyorlar. 12 bin kişilik bir orduyu İslam orduları ilk kez o anda ortaya çıkarmış ve ordunun kalabalığı ordu içerisinde bulunan bazı askerlerin iştahını kabartarak farklı sözleri söylemelerine sebep olmuştu. Mesela bazıları diyordu ki, bu kadar büyük bir ordunun önünde kim durabilir? Biz bu kadar güçlüyüz. Allah bize Mekke'nin fethini nasip etti. Şimdi de 12 bin kişilik orduyla Hevazin'e doğru gidiyoruz dedi. Bu sözler ilahi otoritenin hoşlanacağı sözler değildi. Allah onlar bir avuçken onları galip kılmıştı Bedir'de. 313 kişinin karşısına dikilen 1000 kişilik orduya karşı onları galip kırmıştı. Hendek'te sayıları 3000'di. Karşı taraf 24000'di. Yine galip kılmıştı. Mute'de sayıları 3000'di. Karşı taraf 100000'di. Yine galip kılmıştı. Galip kılan Allah'tı. Eldeki askerlerin çokluğu değil. Onun için Allah orada onları terbiye etmeliydi. İşte Huneyn gazvesi öyle bir terbiyenin mekanı olacaktı. Müslümanlar sayılarının çokluğuna güvenerek işi biraz ağırdan alınca Huneyn gazvesinin ilk safhasında ikinci bir Uhud yaşandı. Bir anda dağıldı İslam orduları. Allah Resulü Uhud'daki gibi yine yalnız başına kaldı. Atının üzerinde sadece 2 yiğit atının zimamını tutup Allah Resulü'nü koruma adına kendilerini siper ediyorlardı. Kimdi o 2 yiğit? Biri Allah Resulü'nün amcası Hazreti Abbas, bir diğeri de Talha İbni Ubeydullah. Söz vermişti o. Nahruke nahri demuke demi demişti. Canım canına, kanım da kanına feda olsun demişti. Uhud'da verdiği o sözün üzerindeydi Talha. Ve Huneyn'de aynı sözün sorumluluğunu yerine getirmenin yollarını arıyordu. Allah Resulü'nün önünde atının önünde ona zarar gelmesin diye elinden geleni ardına koymuyordu. Efendimiz Uhud'da dağılan ordusunu topladığı gibi Huneyn'de de toplamaya çalışıyordu. Elini havaya kaldırdı. Ene nebiyyun la kezib, ene İbni Abdülmuttalip diye haykırdı. Ben Allah'ın nebisiyim. Bende yalan yok. Ben Abdülmuttalip'in oğluyum diyordu. Bir anda dirildi dağılan İslam ordusu. Birer birer dağılan askerler Allah Resulü'nün atının etrafında toparlanmaya başladılar. Ve ilk safhasıyla mağlubiyet olan Huneyn bir zafer ile neticelendi. Talha ve onun gibi yiğitlerin sayesinde. Müthiş bir ganimet elde etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o savaşta. İbn-i Sa'd tabakatında öyle bir liste verir ki Huneyn'de elde edilen ganimetin şu anda burada söylememe dahi imkan olmayacak kadar büyük bir listeyi verir. 24 bin deveden, 4 binin üzerinde koyundan, bilmem ne kadar altından bahseder. İş ganimet dağıtılmaya gelince o ilk halkanın insanlarından bir tanesi Allah Resulü'nün etrafında kalmaz. Onlar ganimetlerini, ecirlerini Allah'tan bekliyorlardı. Onlar daha Erkam'ın evinde bir avuçken Allah Resulüne söz vermişlerdi. Ya Resulallah, senin arkanda, senin yolundayız. Ecrimizi Allah'tan bekleyerek demişlerdi ve o sözlerinin üzerindeydiler. Efendimiz Huneyn'den sonra Medine'ye doğru yola çıktı. Medine'ye varmadan Numan kuyusunun kenarında İslam orduları konakladı. O kuyu Bedevi kabilelerden birine mensuptu. Ve kuyunun sahibi olan zat İslam ordularına parayla su satıyordu. Talha Allah Resulüne hiçbir şey söylemeden gitti. O kuyunun sahibiyle pazarlık etti. Kuyuyu satın aldı ve kuyuyu Müslümanlara vakfetti. Oradan da birkaç deve satın alarak bütün İslam ordusuna bir ziyafet verdi. Allah Resulü bundan haber alınca, bunu duyunca öyle bir sevindi ki Talha'yı çağırdı yanına, orada da Talha'ya bir lakap verdi. Hicretin ilk etabında Talham sermayesini, malını Allah Resulü'nün yanında kalma adına terk edince Allah Resulü ona Talhatul Hayr demişti. Sen hayırlı bir adamsın demişti. Uhud günü bedenini Allah Resulüne siper edince Efendimiz ona Şehidul Hay demişti. Sen yaşayan şehitsin demişti. Şimdi Numan kuyusunu alıp Müslümanlara vakfettiğini duyunca da Talha'yı çağırmış. Sen Talhatul Feyyazsın demişti. Feyzi, bereketi çok olan, sürekli olan adı anlamda Talha'ya böyle bir lakap vermişti. Talhatul Feyyaz. Daha da alacak. Gün gelecek başka lakaplar da alacak. Çünkü Allah Resulü'nün yanında hiçbir zaman fedakarlıktan, maddi ve manevi infaktan vazgeçmeyecekti. Medine'ye geldikleri zaman, Medine dostlar geleni gideni çok olan bir şehirdi. Kabileler geliyor, ticari maksatla gelip gidenler oluyor ve misafirler oluşuyor peygamberin mescidinde. Allah Resulü ara ara kim bu misafirleri evinde ağırlayacak diye cemaatine dönüp sorduğu zaman birkaç el havaya kalkıyordu. Ben ya Resulallah diyordu. O kalkan ellerden bir tanesiydi işte Talha İbni Ubeydullah'ın eli. Sürekli Allah Resulü'nün misafirlerini ağırlama anlamında üzerine düşeni yerine getiriyordu. O zaten yapı itibariyle böyle biriydi. Ama bir de bunun faziletine dair o mübarek lisandan, ağzından yalana ve hilafa dair hiçbir şey çıkmayan, Muhammedul Emin olan o lisandan bu işin faziletini öğrenmişti. Bir gün sahabenin ileri gelenleri de mescitte otururken, Talha da o meclisteyken, sahabeden Ukbe İbni Amr içeriye girdi. Ukbe İbni Amr Ensar'ın yiğitlerindendi. Önceleri deve çobanıydı. Ama deve çobanı iken geldi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahle-i tedrisatının önüne oturdu. Çobanlıktan sahabiliğe yükseldi. Sahabilikten Afrika'nın fatihi olan büyük bir komutanlığa yükseldi. Ukbe İbni Amr, o yiğit insan, Suffe'de ilim adamı olacak o insan girdi içeriye ve Allah Resulüne dedi ki, ya Resulallah, mâ necet, kurtuluş nedir ya Resulallah, kurtuluş nerededir ya Resulallah? Sahabe nefeslerini tutmuş, Efendimizin ağzından çıkacak cümleleri hıfzetme, zapt etme anlamında hassasiyetlerini ortaya koymuşlardı. Çünkü sahabi şuuru böyle bir şuur idi. Onlar hiçbir zaman yaptıklarını yeterli görmezlerdi. Ne yaparsa yapsınlar, hel min mezid, dahası yok mu şuuru ve sırrı ile yaşarlardı. Dahasını öğrenme adına Allah Resulü'nün Ukbe İbni Amr'a söyleyeceği cümleye dikkat kesilmişlerdi. Efendimiz üç şey söyledi. Ey Ukbe dedi. Aslında Ukbe'nin şahsında o mecliste bulunanlara ve ondan sonra gelen Muhammed ümmetinin tamamına Allah Resulü bu üç şeyi söylüyordu. Ey Ukbe, dilini lehinde olmak üzere tut. Yani boş şeyler konuşma. Dil yarın senin hakkında Allah'ın yanında aleyhinde ya da lehinde şahitlik yapacak. Onun için dilini lehinde olmak üzere tut. İki, evini geniş tut. Evini aç. Sofrandan nasiplensin ümmeti Muhammed. Akrabaların nasiplensin, komşuların nasiplensin, senden Muhammed'in kokusunu duysunlar. Üçüncüsü de hataların için ağla. Üç şey. Dilini tut, evini geniş tut, hataların içinde ağla. Talha İbni Ubeydullah bunu duyunca durur mu dostlar? Onun dili zaten sadece hakkı ve Muhammed Aleyhisselam'ın hoşnutluğuna dair sözleri söylerdi. Onun evi genişti, yüreği gibi genişti, imanı gibi genişti. İmanı uğruna da Muhammed Aleyhisselam'a gelen her misafiri bağrına basmaya dünden razıydı. Ve o hataları içinde gözyaşı döken bir yiğit idi. Nasıl mı dostlar? Kısa bir ara verelim isterseniz. Sonra kaldığımız yerden devam edelim hep beraber. Evet sevgili dostlar, Talha İbni Ubeydullah'ın o cömertlik timsali yiğit insanın hayat defterinde yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Ben kaldığımız yerden devam etme adına bir adım atmaktansa biraz daha geriye götürmek istiyorum sizleri. Talha İbni Ubeydullah ile Zübeyir bin Avvam'ın arasında müthiş bir kardeşlik hukuku var. İlk derslerde ona kısmen bahsettim. Dedim ki, aşere-i mübeşşeredendir hepsi. Cennetle müjdelenmiş 10 insandandır hepsi. Ve Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş ilk nesildendir hepsi. Ama hepsinin içerisinde Talha İbni Ubeydullah ile Zübeyir İbni Avvam arasında farklı bir hukuk var. O hukuktan alacağımız bazı dersler var. Onun için Tebuk gazvesine varmadan öncelikle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha Mekke'deyken Talha ile Zübeyir'i birbiriyle kardeş kılmıştı. Zübeyir bin Avvam 2. Habeşistan hicretinden Mekke'ye döndüğü zaman 25-26 yaşlarında bir delikanlıydı. Hiçbir şeyi kalmamıştı. Amca Nevfel iman ettiği için babasız olan Zübeyir İbni Avvam'ın bütün mal varlığına el koymuş ve Zübeyir'e hiçbir şey vermemişti. Zübeyir bin Avvam'ın sadece bineceği bir at ve Muhammedi davayı koruma adına havaya kaldıracağı bir kılıcı kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halasının oğlu Yiğit Safiye'nin oğlu Zübeyir'i emin bir ele teslim etmek istedi. O gün elinin altında yüzlerce sahabisi vardı. Zengin olanlar da vardı. Ama onların hepsini geçerek Talha İbni Ubeydullah'a teslim etti. Ve onları bir kardeşlik destanı yazmaları için birbirleriyle kardeş kıldı. Öyle bir destan yazacaklardı ki onlar yıllar yılı o kardeşlikleri en ufak bir zedelenmeye maruz kalmayacak ve son anda da Cemel'de ikisi de kader birliği etmişçesine aynı yerde ruhlarını Rahman'a teslim edeceklerdi. İki kardeş, herkesi imrendirecek bir kardeşlik hukuku geliştirdiler. Bütün Müslümanlara örnek oldu. Allah Resulü onlara ara ara bakar, o kardeşliklerine heveslenir ve ikisine bir müjde verirdi. Talha ve Zübeyir cennette benim komşularımdır derdi. O söz bile bir müjdeyi barındırıyordu içinde. Cennette Allah Resulüne komşu olmak gibi bir şerefin sahibi olmuşlardı. Böyle bir hukuk vardı aralarında ama aralarında tatlı bir yarışma da vardı. Zübeyir bazen derdi ki Talha'ya, ben Allah Resulü'nün halasının oğluyum. Dolayısıyla Allah Resulü benim dayımın oğludur, ben ona daha yakınım. Aramızda akrabalık bağı var diye Talha'ya bazen hava atardı. Talha İbni Ubeydullah da derdi ki ona, sabret, ben bir yolunu bulacağım ve senin gibi olmasa bile bir şekilde Allah Resulüne yakın olmanın fırsatını yakalayacağım. Nasıl derdi? Bekle de gör derdi. Söylemezdi. Günler geçti dostlar. Ne yaptı Talha biliyor musunuz? 4 evliliğini de Allah Resulü'nün hanımlarının kız kardeşleriyle yaptı. 4 hanımı seçerken de Efendimizin evlendiği müminlerin anneleri olan annelerimizin kız kardeşlerini seçti. Önce Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Ümmü Gülsüm, sonra Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi Hamne ile, sonra Ümmü Habibe'nin kız kardeşi El-Fari'a ile, en sonda Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi Rukiye ile evlendi. 4 farklı koldan Efendimiz'e bacanak oldu. Zübeyir bu sefer Allah Resulü ile yakınlığını söyleyince Talha da bunu söylüyordu. Ben de Efendimiz'e işte böyle yakınım diyordu. Ben de Hücre-i Saadet'in destursuz girip çıkanlardanım diyordu. Bu tatlı yarışma dostlar Zübeyir ile Talha arasında çocuklarına isim koyma noktasında da devam etti. Zübeyir bin Avvam'ın 11 erkek 9 kız çocuğu oldu. Talha İbni Ubeydullah'ın da 11 erkek 2 kız çocuğu oldu. İlk önce Zübeyir'in çocukları oldu. Hatırlayın, Medine'de muhacirlerin ilk doğan çocuğuydu. Zübeyir İbni Avvam ile Hazreti Esma'nın çocuğu. Allah Resulüne getirilince o çocuk Abdullah ismini vermişti. Zübeyir o günden sonra doğan 10 erkek çocuğuna şehit olmuş sahabelerin ismini veriyordu. Hamza gibi, Musab gibi, Mute'nin kahramanı Cafer gibi. Çünkü Zübeyir şehadete aşık bir yürekti. Her zaman duasının başına şehadeti koyardı. Hatta çok ilginçtir. Zübeyir bin Avvam sırf şehit olma arzusuyla sahabeden bir hanım ile evlenmişti. Kim bu hanım biliyor musunuz? Atike İbni Zeyd. Cennetle müjdelenen Said İbni Zeyd'in kız kardeşi. Hazreti Ömer'in amcasının kızı, Büyük Hanif Zeyd İbni Amr'ın kızıydı. Atike İbni Zeyd validemizin şöyle bir özelliği vardı. Evlendiği her koca kesinlikle şehit olurdu. Önce Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman ile evlenmişti. Abdurrahman Taif seferi sırasında ayağına isabet eden bir mızrak ile şehadet şerbetini içmişti. Sonra Atike İbni Zeyd ile amcasının oğlu Hazreti Ömer evlendi. Ona da şehadet bir sabah namazında peygamberin mihrabında Ebu Lu'lu'e isimli firuzla kaplı bir köle eliyle ulaştı. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Medine'nin sokaklarında şunu aykırıyordu. Şehadet isteyen benim halam Atike ile evlensin. Şehadet isteyen yiğit Zübeyir İbni Avvam gitti o hanıma talip oldu. O hanım ile evlendi. Ve Zübeyir'e de şehadet ulaştı. Cemel'de o hain kılıcın eliyle. Daha sonra bu hanım Hazreti Ali'nin oğlu, şehitlerin sertacı Hazreti Fatma'nın gülü Hüseyin ile evlendi. Kerbela'da onu da şehadete yolcu etti. Zübeyir böyle aşıktı şehadete. Ve doğan çocuklarının hepsine bundan dolayı şehit isimlerini koyuyordu. Çocuk isminden ne çıkar demeyin dostlar. Çok şey çıkar. İnsanın evladına verdiği isim, insanın yüreğindeki sevdanın bir izharıdır. Çocuğunuza verdiğiniz isimler sizin sevdanızı, aşkınızı aleme duyuracak bir vesiledir. Bakın çocuklarının ismine, o babanın ve annenin derdini anlayın. Zübeyir'in derdi şehadetti. Bunun için de şehit isimlerini veriyordu çocuklarına. Talha İbni Ubeydullah baktı ki Zübeyir hep şehit isimlerini veriyor çocuklarına. Aralarındaki o tatlı yarışmadan dolayı Zübeyir'e dedi ki sen çocuklarına şehitlerin ismini verirsen ben de peygamberlerin isimlerini veririm. Peygamberler şehitlerden daha yücedir dedi. Ve ilk doğan erkek çocuğuna Muhammed ismini verdi. Allah Resulüne duyduğu aşktan dolayı. Sonra İmran, sonra Musa, sonra Yakup, sonra Yusuf, sonra İsa, sonra Süleyman diye uzatıp gitti. Onun da yüreğindeki sevdanın izharı çocuklarına böyle yansımıştı. İşte sahabenin arasındaki yarışma bile, şakalaşma bile böyle ulvi bir mana taşıyordu. Zübeyir ile Talha kardeşlik hukuklarını zedelemeden hayırda böyle yarışıyorlardı. Bir mekan daha vardı dostlar onların yarışacağı. Neydi o mekan? Hicri 9. yılda Allah Resulü'nün Bizans üzerine hazırlamak için emir verdiği zorluk ordusunun hazırlanmasında. Yıl Hicri 9, aylardan Recep, mevsimlerden de o sene yazdı, sıcaktı, hasat mevsimiydi. O anı Kur'an bize anlatıyor. Saatil yusra diyor, zorluk saati diyor. Onun için o gün hazırlanan ordu da zorluk ordusu, Ceyşül Usra diye nitelendirilecekti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Heraklius'un büyük bir ordu ile Medine'ye saldırma gibi bir planını duyunca sahabisine haydi dedi. Onlar gelmeden biz gidelim. Ve ordunun hazırlanması için emir verdi. Hazırlanacak ordu büyük bir orduydu. Efendimizin aklından geçen sayı 30 bindi. 30 bin kişilik bir orduyu hazırlamak öyle kolay değildi. İnfak isterdi, aşk isterdi, Allah yolunda vermek isterdi. Allah da bunun için böyle bir imtihanı Müslümanların önüne getirmişti. Tebuk gazvesi iman ile inkarın, nifak ile sadakatin, cimrilik ile cömertliğin bir sınavı olacaktı. Efendimiz hutbeye çıktı. Seferin zaruretinden bahsetti. Ve sonra dedi ki, kim hazırlayacak? Cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak? Aslında Allah Resulü çok iyi biliyordu. Müslümanların çok da bu işe elverişli olmadıklarını, mallarının bu işe yetmeyeceğini çok iyi bilirdi. İçlerinde 3-4 tane zengin Müslüman vardı. Hazreti Osman gibi, Abdurrahman İbni Af gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi bunların da vereceğini zaten bilirdi. Ama Efendimiz hutbede aslında o sözü ile münafık zenginlere bir mesaj veriyordu. Verin ki yüreklerinizdeki nifak verdiğiniz infak ile imana dönüşsün diyordu. Onun içinde hutbede kim zorluk ordusunu cennet karşılığında donatır diyordu. Hiçbir ses yok. Hazreti Osman çekingen biriydi. Orada kalkıp da ben demek için çok zorlandı. Ama Allah Resulü'nün o daveti icabetsiz kalmasın diye ayağa kalktı. Ben ya Resulallah dedi. 100 deve üzerindeki tüm masrafları ve donanımlarıyla dedi. Efendimiz memnun oldu. Dua etti. Ama yetmezdi. 30 bin lazımdı. Osman daha yüzünü vermişti. Bir daha tekrarladı. Kim cennet karşılığında zorluk ordusunu donatacak? Yine ses yok. Yine aynı ses ayakta. Bu sefer 100'ü 200 yaptı. Ya Resulallah ben dedi. 200 deve tüm donanımı ve masraflarıyla. Allah Resulü yine memnun oldu. Yine dua etti. Ama son kez sözünü tekrarladı. Kim Allah için, cennet için zorluk ordusunu donatacak dedi. Aynı ses yine havada. Bu sefer 200-300 olmuş. Ben ya Resulallah 300 deve üzerindeki tüm masrafları ve donanımlarıyla. Efendimiz yaşlı gözlerle ellerini kaldırdı. Osman'a dua etti. Ma darra Osman ma faale ba'de zalik dedi. Osman'a bundan sonra herhangi bir sorumluluk yoktur dedi. Çünkü Osman iskatını hayatta iken ödemişti. Asıl iskat öldükten sonra varislerin ödediği değil, asıl iskat insanın hayatta iken elleriyle ödediğiydi. Ve Hazreti Osman hayatta iken elleriyle ödüyordu. Efendimiz'den bu müjdeyi alınca Osman durur mu? Vermenin mutluluğunu yüreğinde hisseden bir yiğit durur mu? Ya Resulallah dedi, verince bu mu karşılığı? Vallahi ben şimdi 950 deve, 50 atlı, 1000 tane üstündeki tüm donanımıyla, masrafıyla Allah yolunda veriyorum. Yetmedi dostlar, eve vardı. Ne varsa o anda evde çuvallara doldurdu, Allah Resulü'nün önüne getirdi. Kaynaklar 700 ukiye 10 bin dinardan bahsederler. Allah Resulü'nün önüne o çuvallar saçılınca Efendimiz o çuvallardan bir avuç altın aldı, bıraktı, aldı, bıraktı ve orada da Osman'a bir dua etti. Allahümme ağfirli Osman, ma kaddem ve ma ahhar. Ya Rabbi, Osman'ın bugüne kadar işlediklerini, bundan sonra işleyeceklerini de affeyle dedi. Müjde ki böyle bir müjde. Ve sahabe yarışa girmişti. Hayır yolundaki bu müjdeye. Ebu Bekir getiriyor. Elinde avucunda ne varsa, ne bıraktın geriye? Allah ve Resulünü diyor. Ömer getiriyor. Ne bıraktın geriye? Yarısını ev halkına, yarısını da sana getirdim diyor. Abdurrahman İbni Af getiriyor malının büyük bir kısmını ve Talha İbni Ubeydullah getiriyor. Omuzlamış sırtına çuvalları, neyi bulmuşsa getirmiş Allah Resulü'nün önüne koymuş ve bir mahcubiyet ifadesiyle ya Resulallah, bu da Talha'dan sana küçücük bir hediye diyor. Tevazuya bakın dostlar. Sahabenin ahlakı bu işte. Verip de fatura etmiyor. Verip de başa kalkmıyor. Verip de bedel istemiyor. Benim küçük bir hediyem diyor. Hiçbir zaman sahabi onu demedi. 10 bin kişilik orduyu neredeyse donattı. Hazreti Osman'ın verdikleri. Ceyşül Usra'nın ismi Ceyşül Osman diye değişti. Ama Hazreti Osman'ın ağzından bir kez olsun şu söz çıkmadı. Ben vermeseydim ordu yola çıkmazdı. Ben verdim de ordu bu hale geldi. Ya da Abdurrahman İbni Avf ya da Talha İbni Ubeydullah, hiçbiri böyle bir sözü söylemedi. Bir mahcubiyet ifadesiyle Talha İbni Ubeydullah Allah Resulü ile konuşuyordu. Ya Resulallah, bu da benim sana küçük bir hediyem. Ayrıntı yok kaynaklarımızda. Ne kadar verdiğini bilmiyoruz. Ama verdiğinin Allah Resulü'nü memnun ettiğini biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar memnun oldu ki orada da Talha'ya bir lakap daha verdi. Talhatul Cud dedi. Talhatul Cevvat dedi. Sen cömert bir Talhasın dedi. O Talhatul Hayr olmuştu. Şehidul Hay olmuştu. Talhatul Feyyat olmuştu. Bugün de aynı huzurda Talhatul Cud, Talhatul Cevvat oluyordu. Allah Resulüne böyle memnun etme adına böyle bir mücadele veriyordu. Verenler vardı dostlar o gün. Veremeyenler vardı. Var olup da veremeyenler vardı. İmanları eksik olduğu için ceplerinde akrep olanlar vardı. Bir de vermek isteyip de veremeyenler vardı. Yok ki verelim diyenler vardı. Ama öyle bir ahlak öğretiyor ki sahabe bize. İmkanım yoktu sözünün bir Müslümanın ağzından çıkmasının hoş olmadığını hayatlarıyla bizlere gösteriyor sahabe. İman varsa imkan vardır. Ya elinde avucunda olmayanlar ne yapıyordu? Onlarca tablo var dostlar ama iki tanesini aktarayım size. Habbab İbni Akil isimli Ensar'ın yiğitlerinden bir yiğit vardı. Fakirdi. Hiçbir şey yoktu. Çoluk çocuğu vardı. Alın teriyle ancak onları besliyordu. Efendimiz isteyince veremediğinden dolayı üzüntüler içerisinde günlerce uykusuz kalmıştı. Bir gece yatarken şunu söz vermişti kendine. Eğer benim param yoksa alnımın teri vardır. Söz veriyorum Allah'a. Yarın çıkacağım Medine sokaklarına, iş arayacağım ve o gün elde ettiğim nafakanın tamamını Allah ve Resulü yoluna feda edeceğim. Hiçbir şey yoktu dedim ya dostlar. Ama çözüm üretiyor işte sahabe. Yok ki ne yapayım demiyor. İman varsa imkan vardır diyor ve imkan üretiyor. Çıktı sabah. Dolaştı. Bir Medineli tüccarın bahçesine denk geldi. Bahçe sahibi bahçeyi sulamak için bir adam arıyordu. Habbab dedi ki tam bana göre bir iş. Ne kadar vereceksin? Şu kadar hurma. Tamam. Başladı sırtında o bahçeye hurma taşımaya. Saatlerce sabahın köründen akşamın geç vakitlerine kadar. Bitirdi işini, eline aldığı hurmalardan bir tanesini ağzına dahi atmadan koşa koşa Allah Resulü'nün yanına geldi. Daha alnındaki ter korumamıştı. Ya Resulallah, bunlar da benden sana dedi. Allah Resulü duygulandı. Gözleri yaşardı. Habbab'ı iyi tanıyordu. Almamak istedi. Ama almayınca onun üzüleceğini bildiği için alıp kabul etti. Böyle yiğitler vardı dostlar. Bir de Ulbe İbni Zeyd gibi yiğitler vardı. Kur'an'da Tevbe suresinin 92. ayetine konu olan yiğitler. 7 arkadaştılar bunlar. Fakirdiler ama yiğittiler. Ellerinden her iş gelirdi. Bu yiğit insanlar 7'si birden Allah Resulüne gittiler. Ya Resulallah, biz de bu zorluk seferinde senin arkanda durup senin adına kılıç sallamak istiyoruz. Ama hiçbir şeyimiz yok. Ne seninle geleceğimiz bir binek, ne senin adına sallayacağımız bir kılıç. Ne olur bize yardımcı ol ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara baktı. Ben de yok ki dedi. Ben de olmayanı ben size nasıl verebilirim ki dedi. Gidin, Allah imkanı olmayanları bu işten muaf tuttu dedi. Ağlaya ağlaya Efendimizin yanından ayrıldılar. Bazıları zengin Müslümanların yanına gitti. Hazreti Osman'a, Abdurrahman İbni Avf'a, Talha İbni Ubeydullah'a. Onlar da onları donatarak zorluk askerlerinden biri ettiler. Ama Ulbe İbni Zeyd gidemedi. O güne kadar gidememişti.